Si cumplí el vino. Pero es el vino. Pero es el vino. Pero es el vino. Πέρασε εκείνο το ευγονό κοντουλόντε με μαράνες. Πέρασε εκείνο το ευγονό κοντουλόντε με μαράνες. Κλίμα ήταν φυτρωμένο. Κοντουλόντε με μαράνες. Κρασάκι σαν το γεμά. Μέλα μαύρο ματά μέλα. Κρασάκι σαν το γεμά. Somehow it's like we know the song and we cut it. We cut it. We have to hear the pairs, actually, and somehow to give the sense of hearing and cutting. Do you want to do the second part once more? Ta, ta, ta, ta, to yes, listen, I also them. Realized that we went a bit faster. Yes. Like we. Yes, yes. It makes the sense of the. We hear the pair.